Voor Okkeloen met het NOS Journaal. In een oud en leegstaand kasteel in het Limburgse Heel woedt een grote brand. Het kasteel was al zwaar vervallen en is door de brand nog verder verwoest. Onder meer een groot deel van het dak is ingestort. Niemand is gewond geraakt. Huizen rondom het kasteel worden nat gemaakt om ze te beschermen tegen het vuur. Ook krijgen bewoners vanwege de rook het advies ramen en deuren dicht te houden. Rondom verschillende Amerikaanse luchthavens zijn tientallen pro-Palestina-demonstranten gearresteerd. Ze zouden kortstondig verschillende toegangswegen naar de vliegvelden hebben geblokkeerd. Op Los Angeles International Airport werden 36 mensen aangehouden, volgens de politie omdat de demonstranten het verkeer probeerden tegen te houden met onder meer verkeersborden, takken en betonblokken. Ook zouden ze een politieagent tegen de grond hebben geduwd. In New York werden 26 mensen opgepakt. In twee plaatsen in Limburg is onderzoek gedaan naar mogelijke explosieven. In Geleen en in het nabijgelegen Eurmond. Volgens de politie hebben de twee zaken met elkaar te maken. De omgeving werd enige tijd afgezet en ook de explosieve dienst van Defensie werd ingeschakeld. Ook de brandweer en ambulance waren aanwezig. Dagblad De Limburger meldt dat de hulpdiensten inmiddels weer zijn vertrokken. Of er in Geleen of Eurmond ook echt explosieven zijn gevonden, is niet bekend. De hoofdingang van de Efteling wordt extra beveiligd nadat dinsdag een auto door de entree naar binnen was gereden. De bestuurder was onder invloed van alcohol en drugs. De man is niet aangehouden, maar is wel zijn rijbewijs kwijt. Voor de hoofdingang zijn nu betonblokken, keien en extra palen neergezet. Volgens een woordvoerder wordt er nog gezocht naar een oplossing die beter bij de Efteling past. Het weer, de ochtend begint bewolkt, later af en toe zon. Vooral in de middag kans op buien en zware windstoten. En het wordt ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Hamas en Israël zijn al bijna 3 maanden in oorlog. Israël legt de Amerikaanse oproepen en noodkreten van VN-organisaties naast zich neer. Zegt ook niet van plan te zijn om het aantal bombardementen te verminderen. Vroeg. Met Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van donderdag 28 december. De oorlog tussen Israël en Hamas blijft het nieuws beheersen. De bombardementen en verwoestingen in de Gazastrook houden aan, terwijl de inwoners nergens heen kunnen. Volgens het door Hamas geleide gezondheidsministerie in Gaza zijn er inmiddels meer dan 21.000 Palestijnen gedood in dat gebied alleen. In deze uitzending hebben we een uur de tijd om de huidige stand van zaken te bespreken. En dat doen we met Tineke Bennema, journalist en historicus op het gebied van het Midden-Oosten. Goedemorgen, Tineke. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij volgt het nieuws over deze oorlog tussen Hamas en Israël op de voet. Hoe is het voor jou om telkens bezig te zijn met al deze gruwelijkheden die plaatsvinden? Ja, wat zal ik zeggen? Het slokt je hele dag op. Je bent er echt heel veel mee bezig. Aan de ene kant wil je alles weten en tegelijkertijd wil je alles niet weten, omdat het allemaal zo gruwelijk is. Het is echt, je wordt er ontzettend gedeprimeerd van. Ja, ja. Nou geldt dat natuurlijk voor ons allemaal. Ook gewoon de gewone burger die dit volgt. Maar jij hebt ook nog eens 7 jaar in Palestina gewoond. Hoe gaat het met jouw schoonfamilie, met je vrienden? Kan je ze überhaupt bereiken? Ik heb regelmatig contact met ze natuurlijk. En mijn schoonfamilie die woont op de westelijke Jordaan-oever, mijn vrienden ook. Ze zeggen ook allemaal van, ze vertellen hoe verschrikkelijk het is natuurlijk, hoe gedeprimeerd ze door zijn. En tegelijkertijd zeggen ze ook van, zorg ervoor dat de wereld weet wat er gebeurt, want wij durven eigenlijk niks meer te zeggen. Ze hebben zich teruggetrokken van Facebook en Twitter bijvoorbeeld, omdat ze ontzettend bang zijn dat ze repercussies kunnen verwachten van de Israëli's. Ja. Ze zijn heel ontzettend bang. Ik heb vrienden in een vluchtelingenkamp op de westelijke Jordaan-oever. En die zeiden na 7 oktober meteen al van de Israëlische troepen die kwamen en die hebben de ingangen van het vluchtelingenkamp afgezet door grote zandhopen daar neer te leggen. En er zijn regelmatig nachtelijke bezoeken waarbij mensen worden meegenomen, gearresteerd en meegenomen. Hmm. En ik zag dat er gisteren daarbij ook mensen gewond zijn geraakt in dat specifieke vluchtelingenkamp. Ja. En mensen zijn ontzettend bang, ook voor kolonisten die gewapend zijn. Ja, ja, ja. Dus het is een afschuwelijke toestand, ja. Ja, want je zei het al, hè, dit zijn dan voornamelijk mensen op de westelijke Jordaan-oever. Wij hebben natuurlijk heel veel over Gaza, een gebied aan de andere kant. Je noemde net ook van, ja, er is gewoon ontzettend veel angst ook om hen uit te spreken. Is die angst inderdaad ergens op gebaseerd? Worden ze dan ook echt in de gaten gehouden, wat je post op bijvoorbeeld een Facebook? Ja, er is absoluut sprake van censuur. En de Israëlische regering heeft ook een aantal verboden opgenoemd, waar zelfs kranten zich aan moeten houden. Dat over bepaalde onderwerpen niet kan worden gesproken. En je ziet natuurlijk ook in de Gaza-strook, maar dat gaat speciaal voor journalisten, dat die worden doelwit zijn van aanvallen. Mm. Er zijn in deze ronde zijn tussen de 70 en de 100 journalisten vermoord. Een deel is nog vermist. Dus er is sprake van het is moeilijk toegang te krijgen tot informatie. Mm. En om precies na te gaan wat er aan de hand is. Ja, ja, ook dus als je aan de westelijke Jordaan-oever zit, dus aan die andere kant, in hoeverre krijg je dan mee wat er in Gaza gebeurt? Ik denk dat mensen toch wel redelijk zicht hebben. Ze kunnen natuurlijk in ieder geval de Israëlische media volgen. Maar zover mogelijk volgen ze natuurlijk ook het social media. Maar ze zijn ze willen niet zelf zich daarop uiten, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Dus ik denk wel dat ze een redelijk beeld kunnen krijgen. Ja. Ja. Al Jazeera bijvoorbeeld wordt heel, natuurlijk heel goed gevolgd. De Arabische zenders, ook al heeft Israël gezegd dat ze dat zullen gaan inperken. Ze volgen het in ieder geval wel, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja, en ook dat inperken, want dat is iets wat eigenlijk weken geleden al gezegd werd. Maar die uitzendingen die lopen eigenlijk dus nog steeds wel. Ik had de indruk van wel, inderdaad. Ze wilden zelfs ook een Israëlische krant, Haaretz, wilden ze sluiten. Maar dat is tot nu toe is dat niet gebeurd. Ja. En waarom wilden ze die sluiten? Is dat een van de weinige kranten, of misschien wel vele, die toch ook wel kritische standpunten inneemt, bijvoorbeeld? Ja, zeker. Haaretz staat bekend als een linkse krant die heel kritisch is. En die melden ook het aantal doden aan beide kanten. En ze hebben kritiek op de Israëlische regering. Ja. Dus dat is zeker een krant die altijd bekend al staat om vanwege zijn kritiek. Ja. Zeker. Nou heb ik ook begrepen dat juist ook die linkerflank van de Israëli, die normaal nog wel de hand uit wilde strekken naar de Palestijnen in de hoop dat er goed samengeleefd kon worden, dat ook aan die linkerflank er wel degelijk verharding is. Zie jij dat ook? Dat is een gemengd beeld. Want na 7 oktober heeft Israël de rijen gesloten. Dat is echt heel opmerkelijk. Als je bedenkt dat Netanyahu, de premier, dat hij daarvoor heel erg onder vuur lag, juist van de kritische linkerflank. Dat die stem is toch wel heel veel gematigder geworden, omdat ze natuurlijk in oorlog zijn. Ja. En de Israëli's hebben een regering van nationale eenheid gevormd. Er is een oorlogskabinet. Alle partijen hebben gezegd die zullen steunen in deze oorlog. Tegelijkertijd zie je nu ook dat er ontzettend veel ruzie is in de Israëlische regering en in de top. Dus zelfs zodanig dat de president van Israël, Herzog, die heeft dit weekend opgeroepen om op te houden met kibbelen, met ruzie maken en nationale eenheid uit te dragen, omdat ze elkaar ook in het openbaar echt heel afvallen, de diverse ministers. Ja, ja, daar dus gaan we. Daar gaan we het nog zeker uitgebreid over hebben zometeen. We hebben daar natuurlijk een uur de tijd voor. Ik had wel begrepen dat de protesten, zeker vanuit de Israëli, ook voornamelijk echt gaan op, focus je nou een keer op het vrijlaten van die mensen die gegijzeld zijn. Gijzelaars. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja, inderdaad. Dat is een heel duidelijke stroming natuurlijk in Israël, die zich heel zorgen maken over het lot van die gijzelaars. Mm. En ze demonstreren demonstreren. Ze zijn heel erg prominent aanwezig in de Israëlische samenleving natuurlijk. Ja. Omdat Israël heeft een traditie van het beschermen van burgers waar ook ter wereld. En ervoor te zorgen dat ze ook terug zullen komen. En daar zetten ze zich enorm voor in. Ja. Dus ja, dat is zeker een heel belangrijke stroming op dit moment. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je hier een vraag over, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Met Merel Wielaert. Ja, Tineke, we gaan het eigenlijk nu eerst even hebben over de stand van deze oorlog waar we huidig zijn aanbeland. Onder andere wil ik het met je hebben over de aanvallen op de Rode Zee. Deze week eisten de jemenitische Houthis de verantwoordelijkheid op voor een aanval op een Israëlisch vrachtschip op die Rode Zee. Allereerst, wat voor groep is dit en waarin mengen zij zich ineens? Of is het wel ineens? Het is toch wel heel opmerkelijk. Ik denk dat heel veel mensen hierover verbaasd zijn dat ze zich daarin mengen. En dan is het natuurlijk wel zo dat je moet beseffen dat de steun voor de Palestijnse bevolking onder de Arabieren in alle landen is altijd enorm geweest. De Arabieren die hebben altijd, met name de gewone, ik zal maar zeggen, de Arabieren in de straat, die hebben zich altijd enorm vereenzelvigd met de Palestijnse kwestie. En ze hebben altijd de Palestijnen gezien als hun broeders. Het onrecht dat de Palestijnen is aangedaan. Het feit dat zij geen eigen land meer hebben. Dat Israël gebieden heeft bezet. Dat is echt een enorm item in de Arabische wereld. Ja. Dus in die zin is het niet verrassend dat er steun komt. Maar op deze manier is wel heel opvallend. Die Houthis die hebben heel lang gevochten in Jemen voor een eigen land. En dat was met name tegen Saoedi-Arabië. En de laatste tijd is die oorlog eigenlijk een beetje uitgewoed en hebben ze het min of meer gewonnen. Nu hebben ze dus de handen vrij om andere zaken op te pakken. En dat doen ze dus door schepen aan te vallen in de Rode Zee. Ze zeggen dat ze daarmee de Palestijnse broeders willen steunen. Ja, ja. Het is absoluut opmerkelijk, want bij het begin van de oorlog, na 7 oktober, was er grote angst dat er grote regionale brand zou uitbreken. Dat Hezbollah in Zuid-Libanon zich zou gaan roeren en andere landen. Maar dat is tot nu toe is dat niet gebeurd. Tot deze aanvallen ineens die in de Rode Zee door de Houthis. Ja, dus dat. En ze zijn ontzettend effectief gebleken. Als als Amerika nu zegt, we moeten een soort armada daarheen sturen, dat hebben ze al gedaan, met internationale steun, dan is het natuurlijk, betekent dat Israël, Amerika, maar ook het Westen zich enorm bedreigd voelt daar. Ja. Door toch wel een club, een soort guerrilla's zijn het eigenlijk, die op deze manier ontzettend veel invloed uitoefenen. Dit is een absoluut opmerkelijke ontwikkeling in deze oorlog sinds 7 oktober. Ja, want wat je zelf eigenlijk ook al zei, zeker bij gewone burgers leeft dit al die tijd al enorm. Arabische landen eromheen hebben soms een beetje een dubbele band als het gaat over de rol van Israël, omdat ze er enerzijds wel mee moeten samenwerken, anderzijds het sentiment natuurlijk heel erg delen als het gaat over het lot van de Palestijnen. Jemen is een land wat zelf genoeg aan het hoofd heeft, zullen we maar zeggen. Dus je zou ook kunnen denken gevoelsmatig snap ik wel wat dit soort guerrilla-achtige groepen als de Houthis te halen hebben. Aan de andere kant, hoe zeg je dat goed, leidt ook een beetje af van de eigen problemen. Ik denk wel dat je moet toch niet echt, je moet niet onderschatten hoe authentiek dat gevoel is van solidariteit voor de Palestijnen. Dat is echt iets wat enorm leeft in de hele Arabische wereld. Mm. Dus ik zou het niet zozeer uit willen leggen als dat het een soort afleidingsmanoeuvre is. Het is echt authentiek. Dat moet je echt wel constateren. Ja, want wat is het uiteindelijk doel van dit soort acties? Ik bedoel, je legt inderdaad een soort van zeeaderlam, hè? Dus het heeft impact op de economie, neem ik aan. Is dat ook waar het op gericht is? Nou ja, ze proberen het Westen te raken waar het kan. En dat is in de economie. De transport wordt daardoor echt wel op een gevoelige manier geraakt. Ik heb een familielid die werkt in de Rotterdamse haven. En die zegt dat je nu al ziet dat er een heel ander soort vervoer plaatsvindt. Dat er dingen vertraagd zijn, dat de dingen niet aankomen. Wat die Houthis doen is zeggen van tegen het Westen van Horus. Wij lijden hier in het oosten. En dat komt door jullie onder andere, door jullie steun aan Israël. En niet alleen op politiek gebied, maar ook op het gebied van wapenexport. En economie. We hebben natuurlijk, zoals Europa heeft een associatieverdrag met Israël. Dus wij raken jullie in jullie economie, zoals jullie ons ook raken op die manier. Ja, dus ja. Het is een heel duidelijke reactie op ons eigen gedrag in feite. Ja, ja, in het Westen zijn we natuurlijk altijd gauw met het uitdelen van sancties als landen ons niet bevallen. In dit geval is het eigenlijk ook een vorm van een hardcore ingrijp sanctie. Dan maar niet. Dan zorgen we er gewoon dat we die economie plat leggen. Ja, ja. Ja, zeker. En zij zeggen ook natuurlijk van er zijn zoveel resoluties aangenomen in de Verenigde Naties tegen de bezetting van de Palestijnse gebieden. Maar Israël krijgt nooit sancties. Het heeft nooit een vervolg. Het heeft nooit consequenties. Hmm. En dat doen wij dus nu. En ze hebben ook een heel duidelijk doel. Ze willen dat in de eerste plaats natuurlijk die oorlog stopt. En dat de bezetting wordt beëindigd. En tenslotte dat er een Palestijnse staat komt. Dus ze maken hun punt heel helder. Ja. En het is natuurlijk bizar als je eigenlijk denkt dat dit maar een heel klein groepje is. Dat met drones en raketten het Westen op deze manier diep raakt. Het kost natuurlijk ontzettend veel geld om zo'n hele vloot klaar te stomen. En te sturen naar de Rode Zee. Dat kost ontzettend veel geld voor defensie. Ja, ja. En het breidt zich inmiddels uit, niet alleen maar in de Rode Zee, maar ook in de Indische Oceaan en zelfs in de Arabische Zee. Dus het is een gevoelig punt. Ja. Ze maken zichzelf op die manier heel duidelijk. En heeft het ook meteen impact, los van dus die kennis van jou die zegt, ja, ik zie meteen dat er minder binnenkomt. Maar nu dit gebeurd is, zie je ook verandering bij de westerse leiders, die inderdaad denken van, oké, die druk komt nu van zoveel verschillende kanten, onder andere zelfs dus ook op de zee. We moeten toch maar weer eens om tafel. Nou ja, je ziet inderdaad wel dat de houding verandert. Als je denkt aan 7 oktober, dat het Westen onmiddellijk zei van Israël heeft het recht om zich te verdedigen, zonder dat daar eigenlijk voorwaarden aan werden gesteld. Die houding is toch wel veranderd. Inmiddels wordt echt heel duidelijk gezegd van, oké, Israël mag zich verdedigen, maar het moet ook de burgerbevolking beschermen. En er moet ook de humanitaire hulp komen. Hmm. Tegelijkertijd heeft ook Biden elke keer weer gezegd, er moet een duurzame oplossing komen, er moet vrede komen, er moeten onderhandelingen komen voor vrede. Dus er is wel een verandering, een kentering te zien in dat hele discours in het Westen. Maar eigenlijk qua handeling, het blijft een beetje bij veel woorden. En dat is natuurlijk ook altijd wat de Palestijnen hebben verweten aan het Westen, van nou, jullie hebben het voor ons opgenomen, maar jullie doen verder niks. Mm. De Palestijnen noemen dat kalam fadim, zeggen ze altijd. Dat zijn lege woorden. En de ongekende sympathie zonder voorwaarden, daar begint wel een beetje een einde aan te komen. Maar dat leidt eigenlijk tot niet heel veel, behalve natuurlijk in de Verenigde Naties en het feit dat Amerika en Israël en ook sommige westerse landen steeds meer geïsoleerd raken. Ja. Maar dat is op de korte termijn. En je kan wel zeggen dat hoe langer dit duurt, hoe problematischer het wordt met name voor het Westen, om zich op deze manier staande te houden, omdat het toch geïsoleerd is. Maar ook, het heeft consequenties financieel en economisch. Hmm. En hoe lang deze, als de Houthis dit lang volhouden, dan gaat dat de westerse schatkist enorm veel geld kosten. Ja. En ook omdat de oorlog zich eigenlijk Ja, het is een beetje lastig te zeggen. Het breidt zich toch uit. Ook al zijn de confrontaties niet zoals we in het begin vreesden, dat er echt een full-out oorlog zou komen. Maar je ziet nu ook heel duidelijk dat in Zuid-Libanon begint Hezbollah zich steeds meer te roeren. En Israël heeft vannacht gezegd dat ze bereid zijn om een tweede front te openen daar. Ja. Dus er zijn, het is toch, je kan toch zeggen, als dit lang gaat duren, dat er dat toch wel steeds lastiger gaat worden om vol te houden. Ja. Deze houding van het Westen, maar ook voor Israël wordt het steeds moeilijker. Ja, die omliggende landen die worden natuurlijk ook per dag terecht, als het gaat zeker over de levens van Palestijnen, steeds bozer. Dus die impact die is gewoon al voelbaar in die hele regio. Even een klein stukje buiten die regio heeft ook president Erdogan van Turkije zich natuurlijk vrij heftig uitgelaten. Hè? Die heeft echt Netanyahu met Hitler vergeleken. Dat gaat dan via Twitter ook over en weer wat daar dan weer over gezegd wordt. Ja. Maar het resoneert wel, want het boeit hem ontzettend dat iemand als Erdogan hem afvalt en hem zelfs vergelijkt met iemand als Hitler. Dat is natuurlijk altijd een soort bekende reactie dat Israël dan wordt vergeleken met Hitler. Natuurlijk is Israël daar zeer gevoelig voor. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Het is gewoon, dat is een antisemitische opmerking om dat altijd te vergelijken met nazisme, die gewoon echt niet door de beugel kan. Dus ik snap heel goed dat Israël zegt van jongens, tot hier en niet verder. Dit kan gewoon echt niet. En dat natuurlijk in de social media wordt opgepakt, dat is duidelijk. Maar goed, als dat toch alleen bij woorden blijft, dan wat moet je daar verder mee, zou ik zeggen. Maar goed, het is duidelijk dat Turkije natuurlijk altijd een heel erg moeilijke relatie heeft gehad met Israël. En dat wordt hiermee alleen nog onderstreept. Natuurlijk is die vergelijking ook wel heel vergaand en triggerend. Ja. Mensen weten natuurlijk precies welke snaar je daarmee raakt. Aan de andere kant, als we gewoon naar de keiharde cijfers kijken, meer dan 21.000 Palestijnse doden. Ook de VN is scherper dan ooit erop dat dit echt begint te lijken op bijvoorbeeld een genocide. Een woord wat niet iedereen in de mond durft te nemen. Hoe lang gaat het nog duren voordat Biden ophoudt met wat Palestijnen dan alleen maar woorden zouden noemen, maar dat je er gewoon niet meer omheen kan, dat je dit echt ook moet veroordelen in allerlei vormen van sancties bijvoorbeeld? Ja, dat is natuurlijk een vraag die heel veel mensen zich stellen. Omdat Biden de steun voor Israël niet intrekt, in ieder geval voorlopig niet. En tegelijkertijd zie je natuurlijk in de VS dat de steun voor Israël en voor deze aanval op de Palestijnen steeds meer afbrokkelt. Ja. Dus daar heeft Biden ook last van, omdat zijn verkiezingen natuurlijk in november zijn herverkiezing daarmee op de losse schroeven komt te staan. Dus het is de grote vraag wat Biden nou doet. En er zijn heel veel analisten en die zeggen, Biden weet drommels goed wat hij doet. Hij is een ontzettende slimme stratege geweest, altijd in het verleden. Hij heeft ontzettend veel kennis van internationale betrekkingen. Dus hij gokt een beetje op de langere termijn. En hij zegt als ik maar als vriend van Israël opstel, dan vertrouwen ze mij. En dat zie je ook. De steun van Biden in Israël is ongelooflijk. En Netanyahu die leunt heel erg op Biden. Tegelijkertijd hebben ze onderling ook heel veel ruzie. Het is duidelijk dat Biden een beetje een good cop, bad cop speelt. Aan de ene kant is in de publiciteit zegt, we staan achter Israël en we zullen Israël altijd beschermen. Maar achter de schermen steeds vaker kritiek heeft op Israël en ook zegt in het openbaar trouwens, dat Israël de Palestijnse bevolking moet beschermen en dat er, zoals ze dat noemen, surgical operations moeten plaatsvinden. Dus niet een full-out oorlog, maar heel duidelijke gerichte acties van het Israëlische leger tegen mogelijke Hamas-militanten. Maar hij heeft daarmee als doel dat hij toch uiteindelijk zal proberen om een duurzame oplossing te vinden via onderhandelingen. En het idee van die analisten is dus dat hij aan de ene kant Israël aan zijn kant probeert te krijgen, vertrouwen probeert te wekken, maar op langere termijn de richting die onderhandelingen zal gaan voor duurzame vrede. Want als hem dat lukt, is hij natuurlijk ook zeker van zijn herverkiezing. En dat is natuurlijk een enorme trofee als hij dat kan ronddragen, als hij dat eenmaal tot stand kan brengen. Ja, dus zeker. Vandaar dat hij ook, vandaar dat hij ook niet in het openbaar die hele harde confrontatie durft aan te gaan met Israël, zoals bijvoorbeeld de Franse president Macron dat wel doet. Mm-hmm. Dat is een van de weinige Europese leiders die heel duidelijk kritiek heeft op Israël. Ja, vanuit Spanje ook, hè? Is er ook veel kritiek. Ja, nou is de rol van Amerika natuurlijk wel veel groter. Ook financieel, wapens, in principe gewoon een heel groot onderdeel om überhaupt Israël dit allemaal te kunnen laten doen. Dus dat lijkt me ook een ingewikkelde positie. Ja. Dat je het aan de ene kant financiert en aan de andere kant het blijkbaar ook wel wil remmen. Er lekt inderdaad af en toe uit van de telefoongesprekken duren in ieder geval steeds langer. Biden, mondjesmaat komt er wel eens naar buiten dat hij inderdaad wil dat het gerichter wordt, dat de bevolking beschermd moet worden. Ik heb geen idee van de geopolitieke gesprekken. Wat wel duidelijk is dat Netanyahu juist de afgelopen dagen aankondigde dat dit echt nog maanden kan gaan duren en dat de strijd zelfs heviger kan gaan worden. Dat staat weer haaks op het idee van de-escalatie. Ja, dat is inderdaad opmerkelijk. Het is precies wat je zegt, hè. De telefoongesprekken worden langer en de druk van de Amerikanen op Israël wordt ook steeds groter. Tegelijkertijd zie je ontzettend veel diplomatieke bewegingen van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Blinken, die overal rondreist. De emir van Qatar wordt in het Witte Huis ontvangen. Er zijn gesprekken gaande in Cairo en in Warschau over het vrijlaten van de gijzelaars, over humanitaire hulp. Dus er zijn ontzettend veel diplomatieke bewegingen. Maar Israël die verhardt zijn standpunt en zijn narratief. En die zegt inderdaad dat ze de aanval intensiveert. En dan kan je dat ook uitleggen met dat Israël weet dat het eigenlijk dat zich nauw gedrongen voelt door groeiende internationale druk. En dat het eigenlijk heel snel moet scoren voordat het tot een staakt het vuren zou komen. Een definitief staakt het vuren. Ja. Je moet goed beseffen dat Israël tot nu toe nog maar heel erg weinig overwinningen heeft gehaald in deze oorlog. Netanyahu heeft aan het begin van de oorlog gezegd dat ze Hamas gaan uitschakelen. Nou, daar zie je gewoon echt helemaal niets van. Hamas heeft zelf gezegd dat ze 1000 strijders zijn kwijtgeraakt. En Israël heeft berichten van het ene moment zijn het er 5000, het andere moment zijn het 10.000. Maar het zijn heel ronde aantallen waarvan ik dan denk van, nou, dat zijn gewoon alleen maar vage schattingen. Ja. Dus het uitschaken van Hamas, dat lukt gewoon helemaal niet. En ook, dat zie je ook bijvoorbeeld aan het feit dat de leiding nog helemaal niet is uitgeschakeld. Hmm. De Hamas-leiding, Yahya Sinwar en Mohammed Hadef, die zijn nog niet gepakt. Hmm. En terwijl dat de oorlog al zo lang gaande is en terwijl een heel groot deel van de Gazastrook in puin ligt. Ja. Dus dat zijn hele moeilijke punten voor de regering van Israël. Dat ze eigenlijk nog niet kunnen laten zien van we hebben al wat bereikt in deze oorlog. Ja, en betekent het dat je dat binnenlands misschien nog wel kan uitleggen, omdat dat sentiment bij natuurlijk de Israëli ook leeft, hè, van vanaf 7 oktober, dit ging echt te ver. We moeten nu tot het gaatje gaan om deze mensen uit te roeien. En dan heb ik het over Hamas. Maar het buitenland ziet natuurlijk ook de andere kant. Wij krijgen zoveel berichten per dag binnen dat het soms ook lastig is om het allemaal te volgen. Hè. Wie doet nou wat? Al die getallen. Maar wat we wel weten is dat het gewoon inmiddels over meer dan nogmaals die 21.000 echt Palestijnse levens gaat. Dat kan je op een gegeven moment ook niet meer internationaal uitleggen, denk ik. Ja, nee, dat klopt. En dat zegt Netanyahu ook wel intern. Daardoor, dat hij zich daardoor wel steeds meer in een hoek gedreven voelt. Ja. Maar ja, het sentiment onder de Israëli's is nog steeds niet dat ze er genoeg van hebben van deze oorlog. En, ja. Het feit dat er heel veel burgerslachtoffers bij vallen, dat is toch een dat wordt toch gezien als collateral damage. En een zij-effect. Maar ja, zolang ze hebben het gevoel, zolang ze nog niet te pakken hebben wat ze willen, moet die oorlog doorgaan. En Netanyahu die heeft dit weekend in de Wall Street Journal een opiniestuk geschreven waarin hij een aantal doelen nogmaals formuleert. En dat is in de eerste plaats Hamas uitschakelen, in de tweede plaats de Gazastrook demilitariseren en in de derde plaats de Palestijnse bevolking deradicaliseren. Waar ik me dan bij afvraag van, nou, denk je nou werkelijk dat je dit bereikt door zoveel mensen ze uit te schakelen? Ik bedoel, voor elke Palestijn die doodgaat, zullen zijn kinderen of zijn neven of nichten, die zullen zelf zich aanmelden bij Hamas. En dat zie je nu ook. Ja. Dat is opvallend dat er wordt gezegd dat Hamas steeds meer aanmeldingen krijgt vanuit de Gazastrook van mensen die ook willen gaan vechten. Ja. En Netanyahu die heeft dus nog een keer zijn doelen gesteld in dat stuk. Dus hij, waarin hij gewoon duidelijk zegt van, nou, we zijn er nog lang niet. We gaan gewoon door. Ja. Opvallend is trouwens, in dat stuk vond ik wel dat hij niet noemt dat de gijzelaars naar huis moeten komen. Dus, terwijl dat een van de doelen was natuurlijk na 7 oktober direct. Nou, en de hardste roep vanuit de bevolking ook. Absoluut, ja, absoluut. Ja. Dus ik vraag me af of dat niet een blunder is van formaat. Ja. Maar, want die stem is zo ontzettend sterk in de Israëlische bevolking. Maar goed, het is duidelijk als het aan Israël ligt, dan gaan zij. Het land gaat nog heel, heel lang door. Tegelijkertijd, naast het de probleem van de internationale kritiek, hebben ze ook een financieel probleem. Want de oorlog heeft al $60 miljard gekost. Ja. En het ministerie van Financiën daar, die heeft gezegd, we kunnen zo niet doorgaan. En het is opmerkelijk ook dit weekend kwam naar buiten dat dat ministerie heeft gezegd dat er 10 ministeries moeten worden gesloten vanwege geldgebrek. En dat de oorlog maar voortgezet kan worden tot in februari. Hmm. Dus om op je vraag terug te komen, Netanyahu intensiveert deze oorlog omdat hij ziet dat hij nog maar heel weinig tijd over heeft. Ja, het is een dat beetje. Dat is echt een probleem voor hem. Een nu of nooit. Er moet nu echt iets boven komen drijven. Precies. Betekent dat ook dat sommige dingen daardoor, hè, als je weinig succes boekt, laten we het even zo samenvatten, dat het dus ook heel belangrijk is om juist die dingen die wel lukken ook enorm groot te maken. Hè? Laatst was het een tunnel gevonden die dan heel veelvuldig ook uitvergroot wordt in de media om maar te laten zien dat je daadwerkelijk iets hebt aangetroffen. Precies. Ja. Nou heb je natuurlijk. Dat klopt. Ja. En het is natuurlijk, het is heel moeilijk nu om te, die overwinningen tussen aanhalingstekens, om dat te controleren. Omdat er zoveel journalisten zijn omgekomen. Ja. Er is zo weinig controle. Er komt het nieuws wat wij hier in het Westen krijgen, als je niet naar Al Jazeera kijkt bijvoorbeeld, dat is ontzettend eenzijdig. En dat is nieuws wat het Israëlische leger naar buiten brengt. Dus het is heel lastig om te verifiëren wat dan die overwinningen zijn en of die daadwerkelijk kloppen. Ja, dat wordt ook over beide kanten wel gezegd. Hè? Want er zijn ook mensen natuurlijk, die zeggen, ja, vanuit de Palestijnse kant krijgen we natuurlijk alleen maar via Hamas de cijfers naar buiten. Dus wie kunnen we nou wel of niet vertrouwen? Dat maakt het natuurlijk eigenlijk alleen maar ingewikkelder voor de Palestijnse levens en dan trouwens ook Israëlische levens die daar in de tussentijd wel allemaal onder lijden. Zoals je zelf eerder ook al noemde, tweedeling, hè, binnen die Israëlische regering. Kan je een beetje schetsen hoe die tweedeling eruit ziet? Ja, nou, je hebt natuurlijk, er is een oorlogskabinet gevormd waarbij de verschillende partijen zich hebben aangesloten. En Netanyahu die had al eerder contact en had in zijn vorige kabinet ministers van extreemrechtse partijen. En daar zijn met name de Havik, Itamar Ben-Gvir, en dat is minister van Veiligheid. En de Smotrich, die zijn daarbij aangesloten. aangesloten. En die hebben heel duidelijk het standpunt van we moeten keihard vechten. En die vinden eigenlijk wat Netanyahu doet nu, die vinden dat veel te slap. Daar is dus heel veel kritiek en er zijn heel veel woorden binnen dat kabinet daarover. Hmm. En Netanyahu die had al een heel rechtse koers gevaren de laatste jaren. Hij wilde ook de rechtspraak hervormen en met name in zijn voordeel, omdat hij vervolgd wordt wegens, denk ik, van corruptie. Ja. En hij wil dat wil hij veranderen. Dus hij werd door de Knesset, het Israëlische parlement, laten gaan om ervoor te zorgen dat de rechtspraak meer aan banden wordt gelegd. Dus hij stond al heel zwaar onder kritiek van de meer liberale en linkse flank van Israël. Maar die stem is, wat ik al eerder zei, is eigenlijk voor een groot deel al verstomd. Maar er is nu heel veel ruzie over de aanpak van de oorlog en de verharding. En een groot deel van de regering van Israël nu vindt dat het veel te slap is en dat Netanyahu veel te veel luistert naar Biden en dergelijke. Dus ja, dat leidt tot spanningen. En met name die minister van Ben-Gvir, die heeft al gezegd dat hij uit de regering zal gaan stappen. En Biden bijvoorbeeld, die vindt juist dat deze minister weg moet gaan, omdat hij ook heel racistisch is, omdat hij de kolonisten steunt op de westelijke Jordaan, ja, voor die zich te buiten gaan. Zelf daar een huis ook heeft, hè? Ja, precies. Ja. Hij heeft heel veel goede connecties daar met die kolonisten. En nou, ze hebben dit weekend ook alweer ruzie gekregen over het feit dat Ben-Gvir wapens heeft uitgedeeld aan kolonisten. En nu is het Israëlische leger begonnen met die wapens weer in te zamelen, omdat met name Amerika daar ontzettend kwaad over is. Dus dat leidt ook weer tot heel grote spanningen van die kolonisten die woedend zijn dat ze die wapens weer in moeten leveren. En dat is al die ruzie loopt zo hoog op dat de Israëlische geheime dienst al heeft gezegd dat er een generaal bedreigd wordt, dat hij om het leven zal worden gebracht door die kolonisten. Dus ja, kan je voorstellen dat het niet gezellig is in het kabinet en dat Netanyahu onder ontzettend veel druk staat. Je ziet ook trouwens dat hij er heel slecht uitziet. Hij is nog veel ouder geworden in een paar weken tijd, zeker. Ja, maar deze onrust, die onrust die in die regering zelf speelt, dat zijpelt ook wel door naar de bevolking. Daar is natuurlijk de onrust ook enorm. Mensen die smeken om inzet om die gegijzelden terug te krijgen. Andere mensen willen ook dat het geïntensiveerd wordt. Er zijn nog een aantal mensen die vinden dat we zo snel mogelijk toch echt naar een oplossing moeten die al jaren zo ver weg lijkt, maar nu nog verder weg dan ooit. Maar die druk die is er in ieder geval wel. En nou had Netanyahu van de week ook een speech en daar gebeurde ook iets. Ik ga het even aan je laten horen. ולכם המשפחות הדואבות וקרובי החטופים, אני אומר גם מעל הבמה הזאת, אנחנו לא עוצרים ולא נעצור עד לניצחון. Ja, voor de goede verstaander, we hoorden hem hier een speech geven en op de achtergrond hoorden we flink wat geluid. Wat gebeurde hier nou precies? Ja, dat waren de families van de gegijzelden. En die onderbraken hem en die overstemden hem. Dat wat natuurlijk een enorme blamage is voor Netanyahu. Dat gewoon, hij wordt gewoon daarvoor gek gezet. En heel duidelijk is dat mensen het gewoon niet pikken. En dat ze vinden dat hij te weinig doet voor die gijzelaars. Ja. Ja, en nogmaals, dit was dus volgens mij voor dat opiniestuk wat hij heeft geschreven. Dus ik vraag me af of hij daarmee ook niet zout in de wonden heeft gestrooid. En dat toch tot nog veel meer protesten leidt. En je ziet ook dagelijks demonstraties, zelfs voor zijn eigen huis, dat er gedemonstreerd wordt. In Tel Aviv, er zijn marsen, noem maar op. Dus ja, er zijn ontzettend veel verschillende belangen waar Netanyahu mee moet dealen. En dat lukt hem gewoon heel erg moeizaam. Ja. En tijdens die protestacties, hè, want wat is dan eigenlijk de hoofdmoot, behalve ik wil zien dat je meer doet om mijn familielid terug te krijgen. Hoe ziet dat er dan volgens deze protesteerders uit? Betekent dat dus ook die oorlog intensiveren? Of betekent dat juist ga vaker om tafel, ga onderhandelen? Precies. Dat laatste. Dat laatste. En kijk, en zij zien natuurlijk ook Met grote zorg dat er... deze week is duidelijk geworden dat er 5 gijzelaars in een tunnel zijn omgekomen door de Israëlische bombardementen. Dus zij zeggen van juist, je moet eerst die gijzelaars terugtrekken. Er moet eerst een staakt het vuren komen voordat er eventueel een verdere oorlog wordt doorgezet. Ja. Dus zij pleiten er juist voor om die oorlog niet te intensiveren. Dus ja, wat dat betreft, Netanyahu staat echt met zijn rug tegen de muur. Als hij al deze verschillende stemmen moet verenigen. Dit is gewoon schier onmogelijk. Ja. We gaan zo meteen nog even verder met je praten. Dus ik wil ook tegen de mensen zeggen die nu aan het luisteren zijn. Heb je nog vragen? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Want we moeten ook even naar wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Ja, we hebben ook altijd heel even ander nieuws. Zometeen dus weer bij jou terug, Tieneke, en bij de luisteraar. Maar ben je nou iemand van de harde knallen, de mooie kleuren en de kleine lichtjes? Ja, dan moet je heel erg snel naar de dichtstbijzijnde winkel gaan. Want de komende 3 dagen mag er vuurwerk worden verkocht. En toch liggen niet alle soorten vuurwerk in het schap. Want de inspectie Leefomgeving en Transport heeft maar liefst 20% van het consumentenvuurwerk uit de zwaarste categorie afgekeurd. Schoten van vuurwerkpotten bleven soms lager dan 8 meter of knalden harder dan een toegestane geluidsniveau. Ja, en dat gaat dus niet meer gebeuren. Ook iets anders over het vuurwerk. Zondag kan je het namelijk niet meer kopen. Dus ja, het is korter dan voorgaande jaren. Mocht je er dol op zijn, dan kan het nog. Ik ben persoonlijk niet zo'n fan. Ik ben wel fan van Janne Schra en daarom ga ik haar op dit moment draaien. achtergrond horen we Janne Schra met het prachtige nummer Lights. En je luistert naar Vroeg van donderdag 28 december. De oorlog tussen Hamas en Israël houdt al bijna 3 maanden aan. En premier Netanyahu is voorlopig niet van plan om te stoppen. Deze week kondigde hij nog maanden aan van hevige strijd. Mijn gast vanochtend is Tineke Bennema, journalist en historicus op het gebied van het Midden-Oosten. En met haar ga ik verder in gesprek over Gaza en ook de westelijke Jordaan-oever. En ik zei natuurlijk, als je vragen hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, Tineke, een onderwerp als dit, dat zorgt altijd voor een hele hoop reacties. En ook over een hele hoop verschillende reacties. Mensen die totaal anders hierover denken. Dat is eigenlijk altijd al zo geweest, maar zeker sinds 7 oktober het geval. Toch een van de veel gehoorde kritische stemmen, die ga ik toch maar even aan je voorleggen, is onder andere van Ron. En die zegt, ja, Hamas onderdrukt de eigen bevolking, heeft de oorlog bewust uitgelokt. De Palestijnen hebben zelf in 2006 voor Hamas gekozen en ondervinden daar nu de consequenties van. Wat vind je van zo'n statement? Of van zo'n gedachte hierover? Ik snap wat hij zegt en dat is ook zo. Tegelijkertijd moet je natuurlijk wel beseffen dat die aanval voortkomt uit een situatie van uitzichtloosheid voor Palestijnen in de Gaza-strook. Je moet beseffen dat mensen die daar wonen volledig zijn afgesloten van de buitenwereld al vanaf 15 jaar lang. Mm. Ze zitten op een strook, een gebied van 40 kilometer bij 10 kilometer... met bijna 2,2 miljoen mensen. Ze hebben geen enkele vrijheid. Ze kunnen nergens naartoe. En ze zijn ontzettend arm. Mensen verdienen echt geen rode cent. 80% van de bevolking van Gaza is afhankelijk van voedselhulp van de Verenigde Naties. Dus het is een volstrekt uitzichtsloze toestand. En onleefbaar. Je moet ook voorstellen, ik denk altijd dat mensen in het Westen dat heel moeilijk vinden om dat precies te snappen. Maar je voelt je als mens in je waardigheid aangetast. Ja. Het idee van je bent niks waard. Hè? Je bent, door Israël word je gehaat, je wordt afgesloten. Er is geen toekomstperspectief. Vernederd. Ja, ja. Nee. En je bent als mens niks waard. Dus er is al een bezetting gaande vanaf 67 van het Palestijns gebied. En de Palestijnen hebben ooit in 1947 de belofte gekregen van de Verenigde Naties om een eigen staat te kunnen vestigen. Die belofte is nooit waargemaakt. Hmm. Dus de Palestijnen zijn ontzettend teleurgesteld en kwaad. En ze zeggen van, we willen ook een eigen leven hebben. We willen vrij zijn. Ja. We willen een leven zoals alle mensen in de wereld, maar dat kunnen we helemaal niet. Ja. We worden voortdurend, er zijn de oorlogen in het gebied. Er zijn de afgelopen jaren heel veel oorlogen geweest. Dus dat is de fundamentele problematiek die erachter zit, waar Hamas, maar ook alle Palestijnen zich tegen verzetten. Hmm. Hamas kende ook verschillende lagen. Wij hebben misschien een beeld dat Hamas een soort van één homogeen iets is, maar er is een militante tak, een minder militante tak, een tak die heel erg voor twee staten oplossing is, een tak die dat heel erg niet heeft. In de tussentijd is er denk ik ook wel een aanname, hè, ook wat hier gezegd wordt, ja, ze hebben er zelf op gestemd. Ja, dat was al in 2006. Ja. Daarna is er nooit meer iets gebeurd, kon er ook niks meer. Het merendeel van de Palestijnen is hartstikke jong, jonger dan ik ben, en ik ben 36, die hebben nooit of een keuze gehad überhaupt om te kunnen stemmen. Dus dat gaat ook een beetje voorbij aan het feit dat het helemaal niet gaat over een vrije keuze. En goh, wat zijn we allemaal zo blij dat Hamas hier is. Ja, mensen leven daar nou helemaal gewoon onder. Ja, ja. Dat is gewoon de weggebrek aan alternatief. En natuurlijk, wat Hamas gedaan heeft op 7 oktober is absoluut verwerpelijk. En dat moet absoluut veroordeeld worden en de schuldigen moeten worden gepakt en dergelijke. Dat is ook zo. Ja. Palestijnen die ik spreek, mijn schoonfamilie en vrienden, die verwerpen dit ook echt. Dat zegt ze expliciet erbij. Je kan tegelijkertijd niet zeggen van het komt zomaar uit de lucht vallen. Het heeft heeft een oorzaak. Ja, het is niet in een vacuüm gebeurd, zeg maar. Ja. Nee, ja, en als je zegt van Israël heeft het recht om zichzelf te verdedigen, wat ook zeker waar is, dan moet je ook zeggen, ja, maar hebben Palestijnen dat niet? Hmm. Je moet, als je bedenkt dat vanaf 1947 dat er tienduizenden Palestijnen zijn omgebracht door Israël, dan kan je ook zeggen van, waarom hebben zij niet het recht om zichzelf te verdedigen? Ja. Maar goed, Hamas is een terroristische organisatie, die moet aangepakt worden, dat is zeker waar. En tegelijkertijd moet er dan nagedacht worden over van hoe gaan we ervoor zorgen dat Palestijnen een eigen staat krijgen waarin zij ook veilig zijn, ja, waarin ze vrij kunnen zijn en die tegelijkertijd ook ervoor zorgt dat er garanties zullen zijn voor Israël om vrij te zijn. Want je moet ook beseffen dat de status quo ante voor 7 oktober dat het gewoon niet meer kan, want Israël is helemaal niet veilig gebleken. De bezetting biedt juist helemaal geen garantie op veiligheid. Het is juist een obstakel voor veiligheid en voor vrede. Ja, het is dus steeds onveiliger geworden. Die druk van omliggende groepen, die was er precies, eigenlijk al Israël, die tijd al. Ja. Ja, je moet nu constateren dat Israël inmiddels veel meer vijanden heeft gecreëerd dan voor 7 oktober. Met door de enorme heftige reactie. Er zijn zoveel meer landen nu die zich hebben diplomatieke verbindingen hebben afgebroken. De Arabische wereld, Saoedi-Arabië, alle landen waar Israël, zoals Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten, die zijn allemaal ontzettend kwaad geworden over wat Israël gedaan heeft. Terwijl voor 7 oktober leek alles in koek en ei. Dus het is heel duidelijk dat het idee van we negeren de Palestijnse zaak, dat kan gewoon nu echt niet meer. Nee. En het is een gruwelijke wakker worden voor Israël, maar ook voor het Westen, van dit kan niet meer. Er moet nu echt duurzame vrede komen. Want anders dan komt het hele probleem opnieuw over 5 jaar op tafel. En dan zullen mensen nog extremer zijn. Ja, nou ja, en eigenlijk hoor ik je ook zeggen, het probleem was er dus altijd al. Alleen we hebben het eigenlijk genegeerd. We hebben het laten ontstaan. Ja. Natuurlijk is er inderdaad een reden om te zeggen, hey, we moeten nu teruggrijpen, want wat er met onze bevolking is gebeurd op 7 oktober. Dat kan gewoon echt niet. Daar is volgens mij ook. En de daders moeten worden in het gepakt, begin. Dat is, ja. Ja, en in het begin is daar volgens mij ook ontzettend, inderdaad, wat wij ook aan het begin van het gesprek al zeiden, juist vanuit het Westen weer die soort van oneindige steun uitgesproken, om vervolgens achter de oren te moeten krabben van, zijn de dingen nog wel in verhouding? Ik heb zelf ook her en der wel eens vergelijkingen voorbijgekomen zien komen, waarvan ik dacht, bijvoorbeeld dat iemand zei, stel je nou voor dat je op een Amerikaanse school zit en dat daar dan een schoolshooter aanwezig is. Moet je dan die hele school overhoop knallen totdat je die schoolshooter gepakt hebt? Al die onschuldige mensen in dat pand hebben daar natuurlijk niks mee te maken. En dat is ook een vergelijking naar de Palestijnse zaak. Ja, het gaat ook over burgers. Ja. En dan zijn er ook mensen die zeggen, juist Hamas gebruikt hen als schild. Hamas heeft er baat bij. Ja. Ja, nou ja, dat is één ding, maar het is ook zo kortzichtig. Want als je bedenkt dat Israël die heeft een doctrine, een Dagje-doctrine heet dat. En dat is op gericht om bij vijandelijkheden om de infrastructuur zoveel mogelijk te vernietigen. Om daarmee ervoor te zorgen dat mensen worden afgeschrikt om het nog een keer te doen. Ja. Maar die doctrine die werkt gewoon helemaal niet. Dat hebben we gezien in Zuid-Libanon. Israël wilde de PLO daar uitschakelen. Ja. En heeft dat op grootschalige manier, met heel veel destructie heeft dat gedaan. Maar daaruit voortgekomen is Hezbollah. Die hebben zich daar gevestigd en die hebben enorm veel aanhang gekregen. En dat zie je nu precies hetzelfde gebeuren in Gaza. Mensen, het is niet zo dat mensen zich gaan overgeven. Alles wat je onderdrukt, groeit. Precies, ja, dat groeit. Ja, en mensen worden juist veel extremer. Ja. En ze hebben helemaal geen vooruitzicht meer. Dus het werkt totaal niet. Mensen radicaliseren juist. Ja. En het is allemaal heel erg kortzichtig van het idee van de Palestijnen zullen zich dan wel overgeven en dergelijke. Dat zie je gewoon absoluut niet gebeuren. Nee. Dus en het leven voor hen is al jaren niet veilig. En uiteindelijk wordt het ook voor Israëli's zelf niet veiliger. Terwijl wij, of tenminste zeg ik van mezelf, mijn simpele stoel hier in Nederland gewoon heel uitgekoud wil zeggen. Ik hoop gewoon dat iedereen in die regio uiteindelijk veilig kan leven. En zolang dit voortduurt, is dat in ieder geval niet zo. We hebben niet zo heel veel tijd, Martineke, maar ik wil toch naar iets wat wel degelijk een Nederlands tintje heeft. Want Kaag, onze natuurlijk oude minister, die gaat voor de VN aan de slag voor de wederopbouw van Gaza. Zij gaat daar aan werken. Twee dingen daarover. Ja. A, ik dacht het woord wederopbouw. Er valt toch nog niks te wederopbouwen? Nee. Hoe moet ik dat zien? Wat is zo'n rol van haar nou binnen de VN? Ja, nou, dat heeft me inderdaad ook een beetje verbaasd. Maar goed, haar benoeming komt voort uit het besluit van de Veiligheidsraad van de Algemene van de Verenigde Naties om meer humanitaire hulp te verlenen. Dus dat is acuut, dat kan meteen gebeuren. Ze is ook benoemd in januari. Er moet voedsel naar binnen. Mensen die hebben nog maar minder dan één maaltijd per dag dat ze kunnen eten, als ze al geluk hebben. Dus er is acuut hulp nodig. Dus dat gaat zij in eerste instantie doen. Ja. Maar inderdaad, ik heb me ook verbaasd over de wederopbouw. Ik denk, er is nog geen enkel uitzicht op vrede. Dus wat wil je dan op gaan bouwen? Ja. En verder, wie is daarvoor verantwoordelijk? Je kan ook zeggen, ja, Israël heeft in bezet gebied, dus wat niet eens mag. Volgens de Geneefse conventies is Israël verantwoordelijk voor de bescherming van de bevolking en van een gebied. Hmm. Omdat het een bezettende macht is. En daar houdt Israël zich totaal niet aan. Integendeel, het land vernietigt heel veel. Dus wie is hier nou verantwoordelijk voor de schade? Ja. Moeten de Verenigde Naties dat doen? Of zal Israël verantwoordelijk worden gehouden? Ik denk dat dat wel belangrijk is om dat eerst ook helder te hebben. En ik ga eerst vrede sluiten, zou ik zeggen. Maar dat is natuurlijk ook een heel moeilijk ding. Ja, daarover gesproken. Is dat überhaupt iets wat nu opnieuw op tafel ligt? Ik hoor wel her en der toch pogingen om weer richting die twee staten oplossing te gaan. Ja. Misschien ben ik heel erg cynisch hoor, maar ik heb niet het idee dat het iets is wat morgen geregeld wordt. En gaat zoiets überhaupt lukken met twee zulke getraumatiseerde volkeren? Ja, nou ja, kijk, dat is natuurlijk een heel intrigerende vraag. En tegelijk moet je ook kijken naar bijvoorbeeld Ierland, Zuid-Afrika, Bosnië, Serven en Bosniërs. Wel allemaal ook voorbeelden van gebieden waar de spanningen er toch altijd nog wel een beetje zijn. Hè? Enorm waren. Ja, dat wel, maar ze stonden elkaar na aan het leven, ze haten elkaar, maar uiteindelijk hebben ze ingezien dat de vrede toch de enige mogelijkheid is. En je moet natuurlijk ook kijken naar het verleden, de Oslo-akkoorden, er zijn diverse plannen geweest altijd. En nu wordt er in Cairo gesproken over een nieuw voorstel voor eerst staakt het vuren, maar daarna verdere onderhandelingen met een plan. Dus er is van alles in de maak. Dat dan wordt toch wel heel serieus genomen. En iedereen heeft het er uiteindelijk over. Het moet een twee-staten-oplossing. Dat moet echt er komen. Ja. En ik denk, wat voor een alternatief is er? Mm. Er kan gewoon niet eindeloos gevochten worden. Israël merkt het ook al in zijn staatskas. Maar iedereen moet op een gegeven moment toch wel inzien dat elkaar de tent uitvechten uiteindelijk helemaal geen zin heeft. Mm. En ik blijf toch optimistisch. Ik denk, dit is misschien een heel afschuwelijke periode. Gruwelijk wat er allemaal gebeurd is. Maar op een gegeven moment moet het licht gaan schijnen en moeten mensen doorhebben dat het alleen maar kan in vrede. En dat plannen zijn er gewoon. Ja. En het is duidelijk geweest vanaf 1947 dat Palestijn en Israëli samen moeten gaan wonen. En ik hoop dus echt dat iedereen op een gegeven moment het vechten zo beu is dat het niet anders kan. Ja, dat vechten beu is natuurlijk ook zoiets lastig omdat de machtsverhoudingen gewoon zo ontzettend scheef zijn. Hè? Ja. Ik bedoel, A heeft het één daadwerkelijk een erkend land in ieder geval van het Westen, namelijk Israël. Stateloos Palestijnse levens die niet echt een eigen leger hebben, maar wel dit soort terreurgroepen. Ja, het is zo ontzettend moeilijk. Of tenminste, nogmaals, laat ik het vanuit mezelf spreken, om enigszins hoopvol te zijn voor de regio. Nou, ja. Dat is zo. En tegelijkertijd, we hadden het er al over dat vanuit Amerika Biden ontzettend veel belang heeft bij een vredesakkoord. En daarmee kan hij zijn herverkiezing veiligstellen. Ja. Ik zeg het maar even heel cynisch. Maar ook het Westen. Kijk, de vestiging van de staat Israël is voortgekomen uit antisemitisme in Europa. Hmm. Dus natuurlijk voelt ook Europa zich enorm betrokken bij Israël en inmiddels ook bij Palestijnen. Dus iedereen zit er bovenop. En er is een enorme wil internationaal om dit wel in goede banen te leiden. Ja, ja. En ik neem ook aan dat de toegenomen wereldmachten, zoals bijvoorbeeld de Emiraten en Qatar, hebben er zelf ook baat bij om uiteindelijk met elkaar te zeggen van, zie je wel, onze invloed is ook groot als het gaat over het stichten van vrede. Zeker, zeker. Ja. Dat zou ook alle verhoudingen in de regio kunnen verbeteren. Ja. Als Israël op deze manier vrede sluit met Palestijnen, dan gaan er allerlei deuren open in de hele Arabische wereld. Maar zonder dat er een oplossing is, blijft deze wond dooretteren vergalt het gewoon het hele samenleven van volkeren in dit gebied. Ja. Nou, laten we in ieder geval hopen, Tineke, dat er zo snel mogelijk in ieder geval gegijzelden weer vrij naar huis kunnen. Dat lijkt me heel belangrijk. En dat er snel een leven blijkt te zijn voor ook Palestijnen. En dat het ophoudt in deze mate waarin het zich nu afspeelt. Ik wil je ontzettend bedanken. Zeker. Het is een onderwerp waar we waarschijnlijk helaas nog lang niet over uitgepraat zijn. En wij zullen elkaar ongetwijfeld ook nog een keer spreken. Ook veel liefde voor de mensen die jij daar allemaal kent, natuurlijk. En dankjewel. We blijven hoop houden, want zonder hoop kunnen we niet leven. Ja, laten we met die woorden afsluiten. En ik hoop dat je iedereen daar een hart onder de riem kan steken en dat mensen veilig blijven. Tineke Bennema, journalist en historicus op het gebied van het Midden-Oosten. Wij gaan alweer door naar het NOS-journaal van 6:00. Morgen is vroeger weer om 5:00. En als het goed is, zit mijn collega Jan van Poppel hier dan met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Fijne dag. NPO Radio 1.